ये कायनात अपनी तमाम वुस्अत, खूबसूरती और पेचीदगी के साथ अल्लाह ताला की कुदरत, हिकमत और अजमत का एक जिंदा सबूत है। इसकी हर निशानी हमें दावत देती है कि हम गौर करें, शुक्र अदा करें और उसके सामने सर झुकाएं। मजीद कायनात में अल्लाह के हैरत अंगेज निशानात को दरियाफ्त करने के लिए सब्सक्राइब करें।